Ah, kijk eens, een boeibos is vette mette. Krater is even leeg, kabouters zijn leeg. Oh, alles is een beetje leeg. Maar op de Natural High veld is een restorative movement. En daar is een transformative holistic breathwork. En dat is Rasta Roberts and Friends onder Mama Ger. En nou, sensual snacks, yoga concert. Oh, dat is misschien wel grappig. Oh, slijm maken. Fairies makeover. Oh ja, de queer space. Oh ja, dit is die moeilijke. Oh ja. En een slow. Nou, weet je, we gaan gewoon lekker met je rondlopen. Dan word toch helemaal gek van het trainen. Oké, dus een chai.